Hallo, hallo, welkom. Dag lieve luisteraars, funzigerts, vettoes, als het dan willen zeggen dit. Ik ben Marielle. En ik ben Sietke. En vandaag zitten we bij Marielle thuis, bij mij thuis. In mijn nieuwe studio, overigens. Helemaal content. En naar alle eerlijkheid is dit aflevering 2 van Vet Funzig, de podcast. Wegens omstandigheden is aflevering 1 afwezig. Mislukt. Mislukt. Dat hoor je nu. Knuffel edit. Maar ja, vandaag dus aflevering 2. Orgasmes en oren. Wat een titel. Ja, met de deur in huis vallen. Zeker. Ik ben thema oren. Ik orgasmes. Sietkiste. Dat is een leuke zoektocht. Ja? Ja, zeker. Hele internet afgestruind. Ja, eventjes. Je komt toch wel leuke feitjes tegen. Nieuwe weetjes, maar ja, straks meer. Straks meer. Oké, okay, nou laten we beginnen met een definitie van de dikke vandalen van oren. Namelijk, orgaan, zintuig van het oor, met name het zichtbare gedeelte van het gehoororgaan. Je kan toch niet een definitie hebben met het woord zintuig van het oor? Nee, ik zei toch... zintuig van het gehoor. Oh, okay. Sorry, heb ik het fout gezegd? Dat maakt niet uit. Orgaan, zintuig van het gehoor, met name de zichtbare gedeelte van het gehoororgaan. Nou, ja, duidelijk. Orgasmes, misschien een betere definitie? Ja, dat is wel leuk. Ik wist eerst niet zo goed welke ik uit moest kiezen, maar ik ben gegaan voor... hoogtepunt van de seksuele gevoelens van wellust bij aanhoudende prikkeling van de uitwendige geslachtsorganen. Uitwendige geslacht? Is er ook inwendige? Uitwendige. Ik weet niet. Is een oor geen... Oh, dat is ook uitwendig. Ja, ik weet het niet. Ja, ik denk dat je... Oh ja, de penis en de clitoris zijn allebei uitwendig. Nee, maar die gaat ook helemaal naar binnen, toch? Oh ja, dus die is ook... Nou ja, okay, ik weet het niet. Maar ik heb ook wat synoniempjes gevonden die misschien ook wel leuk zijn om te vertellen. Go on. Het orgasme wordt ook wel genoemd climax, hoogtepunt... En dan nog een paar definities die dan alleen gaan over de man, hè? Afromen, kwakken, ladderen, de lancering van Discovery, spritsen, spuiten, de torpedo afvuren, vol blaffen, vol yoghurten. Vol yoghurten, oh mijn god. En op het internet stond dus ook het synoniem cocktail, dus ik dacht, nou, ik heb nog nooit dat als orgasm synoniem gehoord. Maar ik kwam er toen achter, een orgasme is gewoon een soort cocktail, wist jij dat? Ja, dat wist ik. Oh ja, ik wist dat dus niet, dus... Dus ik maar had dat even gegoogeld en toen kwam er dus echt een cocktail, wat er ook echt uitziet als sperma. Eww. Oh. Ja, gemaakt van onder andere Baileys. En het smaakt dus naar chocolademelk met een sinaasappelaroma. Dus dat klinkt een stuk lekkerder dan sperma. Ja, met een bitter. Ja. En zout. Anyway. Nou ja, met een bitter. Jongens, ze meer ananas eten. Wordt het misschien nog wel een soort cocktail. Ja. Oh, maar waarom begin jij niet met een leuk feitje over de oren? Oh, ja. Mijn eerste feitje is weer een beetje een combinatie van de twee onderwerpen. Namelijk oorverdovende orgasmes. Nice, goed gevonden. Komt er iets bij je op dat je nu denkt, ja, dat is het? Luidruchtig? Had gekund, heb ik ook iets over gevonden trouwens. Maar okay. Nee, het schijnt dus dat een paar meiden, ik weet niet hoeveel, die statistiek heb ik niet... Maar een paar minuten niks horen na een orgasme. Wat? Ja, en mensen zeggen hoe dover ik ben na een orgasme, hoe beter het was. Hé, hey, was het lekker? Ja, hallo? Dat lijkt me super Yo, creepy. Is het er gewoon... Nee. Maar jij hebt dat nooit gehad? Nou, ik heb er nooit echt op gelet of ik niks meer hoor. Even. Wow. Het is maar heel eventjes of nee, zo. Nee, misschien weten we dat helemaal niet. Nee. Maar er zijn dus meerdere hypotheses daarvoor waarom dit zo is. Ik ga voorlezen. Er staat, een plotselinge afname van je hartslag na het orgasme leidt tot een groot drukverschil in je middenoor. Dus stroomt er minder bloed naar je binnenoor. Hierdoor veranderen akoestische eigenschappen van het overbrengen van geluid. En daardoor kan je geluid een stuk dover klinken. Dat is hypothese 1. Dus het is echt super biologisch. Ja. Het kan ook zijn dat er minder bloed naar het binnenoor gaat, heeft er niet genoeg voedingsstoffen om signalen door te geven. Nou, heeft ook invloed op je gehoor. En iets met je temporale hersenkwab, dat verantwoordelijk is voor gehoor en gevoel. Ik wou nog wel even zeggen, Mar en ik geloven alles wat we lezen op internet. Ja, disclaimer. Niks is gecheckt. Maar goed, dat was dus de oorverdovende orgasmus. Nice. Ik vond het een goed bruggetje. Ja. Heb jij nog iets leuks over orgasmus? Wat is je binnenknaller? Of nee, wat zei je nou net? Uitknaller? Wat was een synoniem? Oh, zal ik weer even de lijst afgaan? De lancering van Discovery. Ja, die. Nee, nou ja, over orgasmes wil ik eigenlijk eerst gewoon even beginnen met... wat is nou eigenlijk een orgasme? Mm. Je had al een paar websites die zeiden van een orgasme... is dat dan hetzelfde als een ejaculatie? Ik wist niet hoe je dat moest uitspreken. Ik heb het net even gegoogeld translate. Ejaculatie. Het is dus niet per se hetzelfde. Het orgasme zelf is dus eigenlijk gewoon de spanning... die tijdens het vrije zich heeft opgebouwd... en die dan tot ontlading komt vanuit het lichaam. En dit gebeurt via... spiercontracties in het bekken en rondom, rondom de geslachtsorganen. Okay. Wat ook leuk is om te weten is dat het autonome zenuwstelsel je orgasme bestuurt. Dus dat is eigenlijk het systeem dat ook bijvoorbeeld de spijsvertering en het hartritme regelt. En dit is dus waarom je niet 100% kan bepalen wanneer je klaarkomt. Oh, wat ziek. En die zenuwen... Je kan wel een beetje bepalen, toch? Ja, maar, ja, maar je kan niet... Want ik las dus, ik heb dus ook een mini feitje over orgasmes. Okay. En dat is het trainen van orgasme. Want je had het net over die bekkenbodemspieren. Ja, die trekken zich dan dus ritmisch samen of zo. Tijdens opwinding of tijdens orgasmes. Ja. En als je die vrijwillig aanspant, dan ga je die opwinding dus vergroten. En daardoor is er dus een soort verband tussen het samentrekkingskracht van die bekkenbodemspieren en het klaarkomen. En dat dus is hoe je het kan... ervoor zorgen dat je sneller ja, dus dat je het klaar traint. Komt. Dus dat je het meer ja, ik denk afstemt. Ergens dat het ook wel... dat je er wel iets aan kan doen. Want je hoort ook wel van mannen dat ze het even uitstellen. Ja? Denk aan je oma, denk aan je oma. Ja. Denk aan dode puppies. Stoel, kijk stoel. Ja. Oké, okay, nee, ga door, sorry. Deze moest ik even ingooien. Nee, dat was goed. Ja, en je zenuwen die geven dus eigenlijk continu signalen af naar je brein. En hoe lekkerder je het vindt, hoe meer bloed er zuidelijk stroomt. En hoe dichter bij je bij de grote ontlading komt. En dan, ja, ik dacht wel leuk om een paar vraagjes te stellen. Om ook jouw kennis over orgasmes te testen. Okay. Dus, hier het eerste. We weten, of nou ja, weet je, jij weet dat een vrouw meerdere keren kan klaarkomen achter elkaar. Yeah. Best chill voor de vrouw. Wat denk jij dat het record klaarkomen is voor een vrouw in 1 uur? 1 uur? 60 minuten, ja. Ja, maar dat betekent dus dat ze gewoon een uur lang door is gegaan met klaarkomen, toch? Of niet? Ja, weet ik veel. Gast, ja, nou ja. Ik heb echt... Okay. Ik weet niet, gebeurt het echt meteen na je orgasme? Of heb je dan weer even... Nee, je moet altijd wel even wachten, toch? Ja. Record weet ik van 10 keer of zo. Vind ik echt wel heel veel. 134 keer! Nee. Nee, hou even. Nee, dit is echt niet waar. Nee, dit is echt niet waar. Want overigens, een vrouw kan dus twee ook echt... 2 keer per minuut. Dat is al... Dat vind ik wel... Ik denk wel dat ik helemaal derde ga. 2 keer per minuut vind ik best geloofwaardig. Zelf. 2 keer per minuut? Ja, het gewoon voor 1 minuut lang. Maar niet voor 6 minuten lang. Maar voor 1 minuut lang is het wel geloofwaardig. Nee, want meiden die komen toch ook langer klaar? Zeg maar, als je dat zou willen. Nou, dan moet je het afkappen. Of zo, ik... Nee, want je... Staat het in het een kinderboekenfracket? Ja, oké, okay, ik weet niet. Het duurt niet per se 30 seconden lang, toch? 134. Anyway, het is 16 voor een man. Sorry, heren. Sukkels! Vind ik overigens nog best heel veel en heel knap. 16 keer. Kan je dat trainen ook? Oeh, weet ik niet. Het duurt ongeveer 4 minuten voor een man om een orgasme te bereiken... en 10 tot 20 minuten voor vrouwen. Dus ik denk... Als 10 zij tot 20 eenmaal minuten, dan die 134 heel... wil bereiken, dan is het wel... Ja, dan moet ze wel op tijd beginnen. Maar dat... Timen vanaf de eerste keer. Ja, maar die 10 tot 20 minuten, dat is dus niet dat je echt seks hebt, hè? Want je kan natuurlijk ook... Oh ja, eraan denken en zo. Inderdaad, eraan denken of opgewonden zijn. Ja, okay. En dan kan het veel sneller komen. Maar het is denk ik vanaf dat eerste moment dat je eraan denkt. Maar goed, even genoeg over orgasmes, denk ja, ik. Ja, want ik heb ook nog wel... Je had het net over, sorry mannen, maar 16 keer meiden. 134. Ik heb ook een verschil tussen vrouwen en mannen. Okay, over oren. Want er wordt altijd wel... Nou, wordt niet altijd. Wordt wel eens gezegd dat vrouwen beter kunnen luisteren. Toch, dan mannen? Ja. Ben ik overigens geen voorbeeld van. Maar... Of het ook echt zo is, ja, omdat bij mannen neemt het gehoor 2 keer zo snel af. En mannen krijgen 2 keer zo vaak last van gehoorverlies, blijkbaar, als ze ouder worden. Oh, dus dit gaat wel echt letterlijk over het kunnen horen. Ja, over het kunnen horen. Het heeft dus niks te maken met luisteren, maar ik vond het wel grappig. Ik vond het ook leuk. ook horen vrouwen middelhoge tonen, zoals een huilende baby of het fluiten van vogels. Of een orgasme. Als het op middelhoge toon is, beter dan dat mannen dat kunnen. Okay. En het heeft ook weer te maken met hormonen. Tenzij ze dus doof zijn als ze klaarkomen. Ja, dan horen ze niks. De dove tonen, doordat er geen bloed in het binnenoor. Ja. Of iets met de hersenkwap. Maar ja, goed. Vrouwen kunnen dus beter horen. Ja, niet nou, beter chill. Luisteren eigenlijk. Sorry. Nog een perk van het vrouw zijn. Sorry meiden, het is niet luisteren, het is horen. Nou, het kan nog steeds. We hebben nog niks gelezen. Over luisteren. Ja, nou nee, oké. En ik heb nog een feitje. Oké. En dat is dat je oren blijkbaar niet stoppen met horen. En dat ruimt. Ook al slaap je. Wist je dat? Dus je slaat nog steeds de signalen zeg maar, op je hersenen of zo. Ja, daarom word je dus ook, zeg maar, kan je dus ook in de middernacht wakker worden of zo, omdat je echt iets hoort. Ja. Terwijl heel veel andere zintuigen schakelen uit omdat je aan het slapen bent. Maar je gehoor gaat door. Oh, vet. En het ruimt alweer. Dus dat is misschien ook waarom jij soms iets kan dromen over wat je hoort. Ja. Zo. Ja. Ik vind het wel vet eigenlijk. Ja, dat vind ik ook wel cool. Het geeft wel een veilig gevoel of zo. Ja, dat als er inbreker komt. Ja, dan hoor je die. Ik hoor jullie. Nou, ik weet niet of ik die wil horen. Nou, oké. Okay. Nice. Dat is. Ik ben alle iets burgerlijkere feitjes aan het doen. Dat is ook belangrijk. Biologisch wel. Oké. Okay, zal ik dan nog maar gewoon met een vraagje komen? Ja, doe dat. Hoeveel procent van de one-night stands eindigen in een orgasme voor de vrouw? Oh, 5. Oké, okay, dat is iets pessimistischer dan die ene website die ik heb gelezen. Super vertrouwen. Kan het ook op empirisch, zeg maar, hier? Wat is jouw persoonlijke ervaring? Met one-night stands? Ja. Ja, echt. Nou, ik ben wel een makkelijke komer. Oké. Okay. Dus voor mij kan ik het nog wel afdwingen of zo. Maar misschien 20 of zo. 20%. Ja. En dan kom je nog best makkelijk klaar. Ja. Dus dat Want is het wel gaat gewoon heel vaak om het klaarkomen van de man. En dan is het gewoon klaar. Ja, dan hebben ze ook geen zin meer. Dus nee, dat precies. Beetje dan is het ook gewoon klaar. Ja. Terwijl, ja, vrouwen die hebben volgens mij best wel nog zin als ze klaarkomen. Daarna? Ja. Ja. Tenminste. Het is niet per se het einde of zo. Terwijl ik heb wel het idee dat voor de man, nou ja, dan is het gewoon opeens gewoon een slap boedeltje. En dan, ja, dan is er gewoon niks meer aan. Dan is het gewoon dat. Nou ja, anyway. Hier stond dus 11%. 11. Okay. Terwijl 67 vrouwen met een vaste partner wel elke, of nou ja, 67% van de keren 1 orgasme krijgt. Oké, okay. Met een vaste partner. En hier stond dus dat het onder andere komt omdat vrouwen intimiteit willen en vertrouwen. Mm. Maar ja, laten we niet alleen op de vrouwen schrijven. Ja man, hè? Doe even beter je best hoor, hé. Eerlijk, je moet wel vertrouwd zijn en kan. Ja, kijk, daarom zeker helpt alcohol ja veel, toch? Omdat je gewoon echt kan rusten en lekker in de moment en ja zo. En dan ben je niet zo bezig met. Maar dat maakt ook echt wel een verschil, vind ik. Of je echt gestrest bent of je 100%. Gewoon heel goed voelt. Volgens mij is het toch ook dat meiden hebben meer een orgasme in hun hoofd of ja, zo precies dan en echt voor dat mannen fysieke. Is het meer, ja. Ja, dat geloof ik zeker wel. Heb je daar niet iets over gevonden? Sorry. Nee, oké. Okay. En hier stond nog iets van de Universiteit van Indiana. Die onderzocht de orgasmebeleving van 6000 koppels. Dus dat is best wel veel. Wow. En daarin vonden ze dat 85% van de mannen dacht dat de vrouw een orgasme had beleefd. Terwijl maar 64% dit bevestigde. Dus okay, nog steeds best wel wat. Maar toch wel. Maar is het omdat ze faken? Of? Ja, dat gaat dus om het faken. Mm. En ja, daar heb ik ook nog wel. Dat is ook nog wel een leuk onderwerpje. Mag ik vragen of jij het al wel eens hebt gefaked? Ja, tuurlijk. Heb jij het gevinkt? Ja. Maar dan, waarom? Dan ben je er gewoon klaar mee. Ja, dan heb je gewoon geen zin meer. Ja. Ja, en omdat sommige, zeg maar, dan was het, deden ze gewoon heel erg hun best. En dan was het bijna zielig als het dan niet lukte of zo. Dan, nou, okay, maar dan wel. Waren zij al klaargekomen? Of? Nee. Dan was het gewoon even van, je hebt geen zin meer om die aandacht op jou te hebben of zo. Ja, nou, en gewoon, ja, zeg maar, het werd hem toch niet. Soms weet je toch, ja, wel eens, het wordt hem toch, ja, niet. En hij doet zo erg zijn best. Je zit niet in de mood. En je weet dat het nog heel ver weg is. Ja, ja. Dus ik fake het wel gewoon. Ja, nou, ver. Maar laatste tijd niet veel meer. Ik ben er overheen gegroeid. Ja, nou, dat is ook goed. Feminist. Nee, bullshit. You go. Thanks, man. Nou, oké. Okay. Cool. Heb jij wel eens gefaked? Nee, eigenlijk niet. Oh, wat goed. Ja, dus is dat goed? Ik weet niet. Ik zou heel bang zijn als ik het super overdreven doe of zo. Of gewoon... Hoezo? Je weet toch wel hoe je normaal doet? En ja, dan dat doe is wel waar. Gewoon na. Maar ik weet niet. Nee, eigenlijk niet. Niet echt de behoefte. Nou, dat is alleen maar iets positiefs dus. Dat je niet echt die behoefte hebt gevoeld om... Ja, en ik vind ook niet... Ik heb ook ergens wel dat ik niet vind dat altijd als je seks hebt... Hoef je allebei klaar te komen, ja, of zo, weet je wel. Mm. En als het dan een keertje niet gebeurt... Ja, nee, dan is dat prima. Dan is het ook prima. Maar dat is wel meer vaste partner ding, ja, denk ik. Denk ik ook. Ik zou er ook niet trots op zijn als ik nu met een relatie van een paar jaar nog een orgasme zou faken. Terwijl, ja, ik snap veel beter dat je het doet als je een keer met een man of een jongen 's nachts bent. En je hebt het eigenlijk wel gehad of, ja, zo. Ja, dan dat. Snap ik het helemaal. Ja. Grappig. Ja. Oké, oren maar weer. Laten we doen. ik heb een feitje over... jeetje, oren is wel veel biologisch. Maar goed. Ja, dat is het nou eenmaal. Ja. Hè? Je weet wel je vingerafdruk, toch? Ja. Dat die super uniek is. Ja. Nee, super uniek, zeg maar. Iedereen heeft een unieke vingerafdruk. En je oorschelp is blijkbaar even uniek. Dus voortaan kunnen we gewoon bij het gemeentehuis, zo met je oor op de balie. Gewoon echt de buitenkant, gewoon, ja, wat je gewoon ziet. Ja, van je oorschelp. Zo. Oh, vet. Dat is dus voor elk persoon uniek. Nice. Volgens deze website op internet. Maar ja, ik vond het wel interessant. Ja, want zeker. Oren is wel, ik weet niet, het kan ook echt helemaal niet aantrekkelijk zijn. Vind jij oren mooi? Nee, mijn oren zijn vet groot. Maar ik denk dat we heel raar zouden zijn zonder oren. Oh ja. Maar ik heb wel eens gehoord dat je oren dus altijd blijven groeien. Ja, daar heb ik ook een feitje over. Oh, kut. Heb ik het niet verpest? Nee, dat is niet erg. Ik dacht, dit weet iedereen al, dus dat is niet zo heel interessant. Okay. Maar je oor blijft eeuwig groeien. Gemiddeld. Oké, doe eens een gokje of zo. Want wij zijn nu 24 en jij? Ja, 25. Heb je het idee dat je oren zijn gegroeid? Nee. Nee, ook niet echt gezien, hè? Hoeveel denk je dat je oren gemiddeld per jaar... In millimeters of, ja, procent? Of nee, wat? Millimeters. Nou, even denken hoor. Als je 80 wordt, dan wil je niet dat je oren 6 centimeter zeggen groeien. Dus misschien... maar wel 6 millimeter, denk ik. Ja, ik weet niet. Oh, is het 0,1? Dus bijna, 0,2 millimeter. Nice. Per jaar. Dus dit houdt in 1 centimeter per 50 jaar. Dus dat, ja, is wel wat is je best zegt. Wel nog, ja, dat is wel groter. Ja. En met name speelt zwaartekracht een rol. Oké. Okay. Dus dat je oorlellen, zeg maar, naar beneden groeien. Dus gewoon... ik heb best wel vaak oorbellen in, dan gaat het, ja, dus dan wordt eigenlijk het nog sneller. Wel erger. Ja. Ik denk het wel. Kut, jongens. Oorbellen uitdoen. En ja. Blijkbaar, als het gaat over die oorlellen, bestaan er twee soorten oorlellen. Ja. Wist je dat? Vast en los, bedoel je dat? Ja. Zeg maar, die aan de schedel vastzitten en die... Wist jij dat niet? Los, nou, daar heb ik nooit over nagedacht. Oh. Hoe zijn mijn dan? Zijn mijn jouw zijn los. Mijn, oh, jouw zijn ook los, ja. Oh ja, nu je het zegt, ik weet wel hoe dat eruit ziet. Ik ken wel minder mensen met vaste eigenlijk. Niet dat ik weet hoe iedereen's oorlel eruit ziet. Ja, ik ook. Ja, nu je het zegt, weet ik wel een vriendin die dat ook heeft. Ja. Oh, grappig, ik wist het eigenlijk niet. Maar goed, ja, dus je oren groeien en met name vanwege... zwaartekracht. Dit is ook wel zo, want al die opaatjes, die hebben altijd van die hele uitgerekte, yeah, oorlellen. Dus het onderste deel groeit gewoon weer zuidelijk. Ja. Yeah. Nou, ik vind het een mooi bruggetje. Oh, vertel. Want ik heb ook nog iets wat over orgasmes gaat. Met oorlellen? Nou, niet met oorlellen, maar wel met leeftijd. Oké. Okay. Want ik heb dus gelezen gelezen dat orgasmes beter worden met de jaren. Mm. Oké. Okay. Best wel chill. Ja, toch iets positiefs aan ouder worden. Ja, maar ik bedoel, het is al fijn. Maar voor dus zowel mannen als vrouwen. Ja, en okay. Hier stond dus de toenemende gevoelsmatige en lichamelijke intimiteit van ouderen maakt het waarschijnlijk makkelijker voor ze om seksuele bevrediging te bereiken. Oké. Okay. Lange zin, maar... Nou, duidelijk. Ja. Okay. Andere websites, daarop stond de beste orgasmes heb je tussen dat je 40 en 50 jaar oud bent. Oh jeetje, dat is nog lang. Dat is nog best wel lang. Maar tot die tijd kunnen we gewoon heel veel oefenen. Ja, nou, huh? Maar dat heeft dus te maken gewoon met je... met je zintuigen of zo. En hoe heet dat met je zenuwen en zo? Ja, hier stond ook een andere reden. En dat was dus dat ouderen in het algemeen zelfverzekerder zijn. Oh ja, beter over hun lichaam. Ze weten beter wat ze willen inderdaad. Ze weten wat ze lekker vinden. En ja, ze hebben gewoon meer ervaring. Mm. Ja, oké, okay, duidelijk. Ja. Dus het heeft wel nog steeds veel te maken met oefening baard. Maar ik vind het dan wel interessant als je dan met één partner blijft. Ja, hoe je dat wordt gaat ontwikkelen of zo. Wordt het dan nog steeds zoveel beter? Want wordt het dan na 20 jaar nog steeds beter dan... Ja. Ergens hoop je van wel. Dat het niet ja, als je nog steeds stopt, gewoon momenten voor jezelf neemt. Ja. En dus gaat uitvinden of, wat je of lekker ook vindt. Samen experimenteert of zo. Ja, dat kan natuurlijk ook. Want ik vind dit sowieso... Ja, eigenlijk is dat niet, heeft het er niet direct mee te maken. Maar iets wat ik ook nog heel interessant vond was... Zeg maar, iedereen kent het concept orgasme. En we weten dat niet iedereen een orgasme kan hebben. Of niet iedereen een orgasme heeft ervaren. Maar voor diegenen die dat wel hebben... is het nog steeds heel interessant om te bedenken van... ja, wat heeft iedereen dan eigenlijk gevoeld? Mm-hmm. Je hebt geen idee. Nee. Want iedereen vindt het volgens mij heel chill. Ja. Maar... het zal voor iedereen anders zijn. Ja, hoe intens is het dan of zo? En ik ben ook benieuwd voor of het voor mensen die heel vaak orgasmes hebben... of het dan minder lekker voelt dan voor mensen die maar... weet ik veel, een heel klein percentage van de keer dat ze seks hebben klaarkomen. Of het voor hen veel intenser voelt, omdat het dan langer is geleden. Of dat ze het gewoon niet vaak ervaren of zo. Nou, ik heb dus dat boek, She Comes First. Ja. En daar staat dus iets in over... het gaat alleen maar over het vrouwelijk orgasme eigenlijk. Maar er staat dus in dat het te maken heeft met dat de zenuwuiteinden gewoon niet... gunstig liggen voor de mensen die niet vaak komen. Ja. Dus dat het gewoon minder makkelijk wordt geprikkeld. Ja. Ja, dat heb ik hier ook. Dat... Maar dan weet ik dus niet of het dan ook echt intenser voelt als je minder vaak komt. Dat weet ik niet. Ja, of misschien voelt het juist wel intenser als je vaak komt, omdat het dan ook meer blootgesteld ligt of zo. Ja, precies. Hier stond ook dat het, hoe vaak of snel een vrouw een orgasme heeft, dat heeft best wel te maken met de grootte en de locatie van... de clitoris. Ja. Want uiteindelijk is clitoris altijd verantwoordelijk. Ja. Ook al heb je een soort van vaginaal orgasme, dan komt dat het nog steeds binnenkant. Vanuit... Ja, precies, vanuit binnenkant. En hier stond dan hoe dichter je klit bij je vagina is, hoe makkelijker je vagina klaarkomt. Duidelijk. En als dit een duim breedte of minder is, dan kom je eigenlijk makkelijker klaar. Ja. Oké, nog even snel voordat we... het afronden. Ja. Ik heb een super random feitje gehoord. En ik wil het toch even zeggen. Want ik weet niet of ik het moet geloven. Maar okay. De Universiteit van West-Schotland. Die kwam dus met dit. De verradende bovenlip. De verdikking aan de bovenlip van een vrouw. Verraadt of ze makkelijk een vaginaal orgasme kan bereiken. Hoe meer het bobbeltje in het midden van de lip uitsteekt. Hoe groter de kans dat ze klaarkomt door penetratie. Huh? Dit is een onderzoek gebaseerd op 258 vrouwen. In Schotland wel, hè? Ja, maar ik weet niet zo goed wat voor... Is dat een bobbeltje tussen je lippen? Ik weet het ook. Of hier zo naar beneden. Dat zo zeg maar over... Het bobbeltje in het midden van de lip. Ja, ja. Maar is dat hier zo wacht, tussen kijk je tanden... Kijk eens naar de zijkant. Zeg maar hier zo naar beneden gaat of zo. Kijk, ik kijk zo de camera in. Het is wel de bovenlip. Ja, maar dat gaat toch hier zo naar beneden? Ja. Zo, nou... Ik weet niet. Ik weet het ook niet, maar het lijkt me ook sterk of zo. Misschien is het wel een van die... Nou, het heeft dan wel een soort van te maken met lippen, schaamlippen, weet ik veel, dat soort dingen. Oh ja. Stapels, nee. Ik weet niet. Ik heb dus nog één ding gelezen over makkelijk of niet makkelijk klaarkomen ja. van vrouwen. En dat heeft te maken ook met het gezicht, maar dan met Botox. Wow. Schijnt dat vrouwen die botox ingespoten hebben, minder snel klaarkomen omdat ze de gezichtsuitdrukking niet meer kunnen. Deze dus echt, dat heb je dus nodig om klaar te komen. Klaar te komen, ja. Hoezo? Moet je dan... Weet ik veel. Doe jouw klaarkomgezicht even. Ja. Ja, ik weet niet. Dat is wat ik had gelezen. Oké. Okay. Nou ja. Sorry, want het was eigenlijk jouw onderwerp natuurlijk. Maar ja, ik dacht al. Wat ben je nou mijn onderwerp aan het stelen? Ja, sorry, dat was nog van de vorige keer. Thanks. Maar ja, het ik wordt denk tijd. Dat we hierbij alweer aan het einde zijn gekomen van deze tweede podcast. Jees! Oh mijn god, tijd gaat echt snel. En we hebben nu eigenlijk best wel veel van de rubrieken die we willen doen even geskipt. We wilden gewoon even het hierover praten, jullie warm maken. Niet te warm. Maar we hebben nog wel eentje die er goed bij past. Als we dan toch over orgasmes hebben, hebben we één rubriek, één item. En dat is de krankzinnige kreun. En we hebben een uitverkorene gekozen. Misschien moet je eerst even zeggen, wat is deze rubriek? Oh ja, de rubriek. Krankzinnige kreun is, wij bellen iemand, zetten hem op de luidspreker en vragen naar zijn of haar krankzinnigste kreun. Als ze dus, zeg maar, klaarkomkreun. Klaarkomkreun. Oh. Nice. En dan hopen we dat het zo ongemakkelijk mogelijk wordt. Nee, dat is niet waar. Maar we zijn gewoon benieuwd. Dus... Laten we bellen. Ja, laten we bellen. Wie bellen we eigenlijk? Luc Komen. Oké, Luc. Nou, misschien is hij aan het eten. Des te ongemakkelijker het is. Ja, met zijn familie even gezellig. Hey, meid. Hey, Luc. Hey. We zijn... Ben je live of niet? Ja, we zijn live. Godverdomme. Zit je in een call? Nee, ik zit in een call. Maar... Gezellig. Luc, we hebben een vraagje aan jou. Ja. Ja, het wordt sowieso fucking smoetsig. Ja, het wordt wel heel erg funzig. Dat is wel de bedoeling vandaag. Het thema vandaag is orgasmes en oren. Oh, en... ik had niet verwacht dat het over seks zou gaan. Uit. Nee, hè? Ik weet niet of ik hier wel op vol ben bereid. Maar aan jou de vraag of jij je meest krankzinnige kreun wil laten horen aan onze luisteraars. Ja, dat kan. Dat ja? Was het trouwens. Oké, okay, je mag zelf aftellen. Echt? Of zullen wij aftellen voor je? Nou ja, ik ben benieuwd waar jullie dan beginnen. 41. 40. Oh, je denkt, je gaat hem gewoon even real life. Nee, dat hoeft niet. Je mag hem faken. Mag ik hem faken? Ja, je mag hem faken. Deze ene keer dan. Ja, als gast heb je daar dus niet zo heel veel aan, hè, faken. Maar ik weet niet, misschien landt die bij jullie nog niet, maar... Nou, klaarkomen en ejaculeren is niet hetzelfde, maar goed. Nee, maar tel maar af, meiden. Oké, okay, gaan we. Even nat. 3, 2, 1. Ah. Jezus, wat anti-climax dit. Ja, wat dacht je? Dat ik even een hele sessie ging gooien of zo. Oh. Nou. Ja, het was wel... Ik ben geen teammeid. Nou, het was wel lekker. Ik heb er wel van genoten. Ik ook. Dankjewel. Dankjewel, Luc. Ja, en, was dat hem ook gewoon, of niet? Ja, dat was hem wel weer even. We zitten kort met tijd. Ja. Ja, ik weet het. Jullie zijn onwijs druk. Ja, we hebben zoveel te vertellen. Ik ken deze podcast. Oké. Okay. Hey Luc, ik spreek je later. Heel erg bedankt voor je medewerking. Hey, volgende keer bij ons. Doei! Volgende keer bij ons. Spannend. Anti-climax hoor. Even. Ik had hier meer van verwacht. Het is een goede om de allereerste episode mee te beginnen. Ja, nu kan het alleen waar. Maar meer kan worden. Alleen maar beter worden. Denk jij dat je het in je hebt? Laat ons even weten. Stuur ons een e-mailtje. DM op Insta. Oh, Insta. Wat is onze Insta? Vetvunzig. Dat nou, was hem. Heel duidelijk. Makkelijk. Vetvunzig de podcast. Of stuur een e-mail naar vetvunzig@hotmail.com. Nice, oké. Okay. Nice. Nou, ik denk dat het erop zit. Dat was hem alweer. Dank jullie wel. Zullen wij nog even lekker een GT'tje gaan drinken? Ja, doe nog even een proostje op deze fantastische aflevering. Yes, proost. Dankjewel, jongens. En doei, tot de volgende keer. Doei. Dag.